زہر کے بعد کی مجلس میں سود کے بارے میں آیتیں پڑھی گئی. بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہے, مثلا گورنمنٹ کی قسم قسم کی اسکیمیں آتی ہے, بڑی بڑی کمپنیاں اپنی اسکیمیں لوگوں میں بھیجتی ہے, لیکن اندرونی طور پر وہ سود ہوتی ہے. اس لیے تنہا کوئی اسکیم سمجھ کر یا کوئی بینیفٹ اس کو قبول نہیں کر لینا چاہیے جب تک کہ تجربہ کار اہل علم اور مفتیان کرام سے مشورہ ادا کر لیں. اسی طریقے سے مثلا مزاربت, تو مزاربت شریعت میں جائز ہے. ایک تامال ہے, دوسرا تجارت کرے اور جو نفع حاصل ہوگا اس میں فی سب کے اعتبار سے شرکت ہوگی, پرسنٹیج. اب کیا ہوتا ہے یہاں نہیں معلوم, ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں بہت سے پرانے لوگ نئے آئے ہوئے کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ 10,000 لے جائیں اور تجارت کرو, مجھے ہر مہینے 500 دے دینا بس, باقی جو کچھ ہے وہ آپ کا. یعنی فکس کر کے نفع, مجھے اتنا چاہیے, باقی جو کچھ کما ہوا آپ کا, یہ سود ہے, یہ نفع نہیں. لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, اور بہت لوگ ہم نے تو وہاں دیکھا بہت سارے لوگوں کو اس میں مبتلا. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ 50-50, 60-40, 70-30, جس طرح بھی آپس میں اگریمنٹ ہو, لیکن فکس کر کے دے دینا یہ سراسر سود ہے. اگر کسی کو دیکھو کہ وہ اس میں مبتلا ہے تو اسے بتلاؤ اور اس کو اس سے نجات دلا کہ بھائی یہ نفع نہیں ہے, یہ مزاربت نہیں ہے. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ تجارت سود کے مانند ہے. یہ ایک مسئلہ کہ شریعت کی کسی بھی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کہہ دینا یا حلال سمجھ لینا یہ کفر ہے. آدمی اس کو حلال کہنے کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے. یہی سود ہے, اس کو حلال کہہ دیا کسی, اور کوئی گناہ جو قطعی طور پر قطعی دلائل سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے, اب اس کو حلال کہہ دیا. ایک تو یہ ہے کہ کر لینا, ایک آدمی شراب پی لے تو شراب کا گناہ ہوگا, شریعت میں جو شراب پینے کی وعیدیں ہیں, لیکن اس کو حلال کہہ دیا آدمی گیا ایمان سے, اور پوری زندگی کے کیے کرائے سب اعمال حق پر ہو گئی. اس کو حق پہ اعمال کہتے ہیں, یعنی اس کے نامہ اعمال میں جتنی نے کیا تھی وہ سارا کا سارا ریکارڈ کمپیوٹر میں سے گیا, اب کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہے. اس لیے بولنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. یہی حال توحید کرنا دین کے شعائر میں سے, قرآن پاک کی توہین کی. ایسی مذاق کرنا کہ جس کے اندر توہین پھیلی لگی ہوئی ہو, ان سب چیزوں سے کتابوں کے اندر مستقل یہ ایک باب کہ کن کن چیزوں سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے, اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اب دیکھو یہاں انہوں نے سود کو تجارت کہا کہ جیسے اور تجارتیں ہیں یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمائی بلائے کا سب امنا ہم پیہ خالدین, یہ ہم پیہ خالدین جو فرمایا ہے وہ اس پر فرمایا ہے کہ انہوں نے حرام کو حلال کہا خلود, ورنہ تنہا جو اگر سود لیا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب کہا جائے گا, لیکن وہ ایمان سے نہیں نکلے گا جب تک کہ اس کو حلال نہ سمجھے, جب تک کہ اس کو حلال نہ کہے. اب اللہ تعالیٰ فرق بیان کر رہے ہیں کہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو اور حرام کیا ہے ربا کو, بس یہی فرق. ایک کو اللہ نے حلال کہا ہے, ایک کو حرام کہا ہے, اس سے علاوہ کوئی فرق شمار. آج کل مصیبت کیا ہے, لوگ شریعت کی باتوں میں حکمتیں پوچھتے ہیں, عقلی حکمتیں. یہ صاحب یہ بکری کا گوشت حلال ہے اور کتے کا حرام ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں؟ یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے, ایک کو حرام کیا ہے, ختم. اس کے سوا کوئی پوچھنا, اگر کوئی پوچھے اس کو بتانے کا بھی, تو بس سب سے بڑی چیز یہ ہے تو پوچھتے ہیں یہ حلال یہ حرام یہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ انکار رسالت کے مرادف ہے کہ تم رسول کی بات نہیں مانتے, بھائی رسول اللہ نے کہا ہے بس حرام ہے ختم. چنانچہ روایتوں میں ہے کتاب الطہارت میں مسلم شریف میں بخار کتاب میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ یہ حالت حیض میں رمضان کے اندر اگر روزے چھوٹے ہوئے ہو تو اس کی تو قضا کرتے ہیں, اور نمازیں چھوٹی ہوئی ہو تو اس کی قضا نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ بس رسول اللہ نے ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے, اور ہر حیض والی عورت کو حیض کے دنوں کی نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں, روزے معاف نہیں. یہ جواب ہے. اس سے پھر کیا ہوگا کہ انسان ہر چیز میں عمل کا گھوڑا دوڑائے گا, جہاں وہ پہنچے عقل کا گھوڑا ان چیزوں کو تو وہ قبول کرے گا, اور جہاں وہ عقل کا گھوڑا نہ پہنچے تو نفس اور شیطان انکار دل میں ڈالے گا. اس لیے اس کی ہمیشہ پابندی رکھی. پھر شریعت نے کیا کہا ہے, بس شریعت نے حلال کہا ہے نا, کیوں یہ کیوں کا لفظ نہیں لانا چاہیے؟ علماء نے اس کو لکھا ہے, لیکن ایک عام امتی کے لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. دریا کے کنارے پر لوگ جاتے ہیں, ہر شخص دریا میں کود کر غسل نہیں کر سکتا. بچوں کو تو غسل کرواتے ہیں وہاں وہ پل میں جو دریا کے کنارے بنا ہوا ہو. کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کنارے کنارے شارک نیٹ کے ادھر ادھر غسل کر لیتے ہیں. کچھ بڑے اور ہوتے ہیں مضبوط قسم کے, وہ اندر تک جاتے ہیں. شریعت کی باتوں میں ہر شخص کو اندر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا بڑا برتن اتنا بڑا اس میں چاہا. کیونکہ پورے کو شریعت کا علم ہے نہیں, اب ہر چیز کی تلاش کرتے رہیں گے. اسی لیے آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ جب سے یہ انٹرنیٹ کے اوپر ساری باتیں آنے لگی تو لوگ گھر بیٹھے بیٹھے نیٹ کے اوپر تفسیر بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے اندر بات سمجھ میں نہیں آتی, کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں. تو سب سے اچھا جواب یہ ہے حل اللہ البیع وحرم الربا. ایک تو اللہ نے حلال کیا ہے, ایک تو اللہ نے حرام کیا ہے. مولانا اشرف علی فاضل رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے ایسا ہی کوئی سوال کیا تھا کہ یہ فلانی چیز حلال کی ہے اور فلاں چیز کو حرام, ایسا کیوں کیا؟ تو مولانا تو جواب دینے کے بادشاہ تھے. کہا کہ جب یہ حرام اور حلال کیا تھا اس میٹنگ میں مجھ کو نہیں بلایا تھا, مطلب میں پوچھ لیتا ان کو. پر جس شخص کو نصیحت پہنچے اس کے پروردگار کی طرف سے اور وہ اس سے رک گیا, باز آ گیا, توبہ کر لی, بس ختم. سلحو ما سلح. تو آیت اترنے سے پہلے جس نے سود کا مال لیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے, واپس پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آیت اترنے کے بعد کسی نے کہیں سے بھی سود لیا ہو تو اس کا دو حکم. اگر اس کا مالک معلوم ہے تب تو مالک کو واپس پہنچانا فرض ہے. جس سے سود کے پیسے لیے ہیں وہ مالک معلوم ہے تو اس مالک کو واپس پہنچانا فرض ہے, ورنہ قیامت میں نیکیاں اس کے بدلے میں جائے گی. اور اگر مالک معلوم نہیں ہے, جیسے بینکوں میں سے آتا ہے اور کمپنیوں میں سے آتا ہے اور کہیں آ گیا, پہلے تو لینا ہی نہیں چاہیے, اور اگر آ گیا ہے تو اس کو بغیر اجر و ثواب کے خیال کے کسی ایسی جگہ پر جو زکات کے حقدار ہو خرچ کر دے. بس اس میں اجر و ثواب کی نیت حرام ہے, اجر و ثواب ملے گا بھی نہیں. ان اللہ تعالی طیب ولا یقبل الا الطیب. اللہ پاکیزہ ہے اور پاک ہی مال قبول کرتے ہیں, ایسے نجیس اور ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں, لہذا اس میں اجر و ثواب کی نیت بالکل نہیں, ورنہ ملے گا اس میں اجر و ثواب. بس اتنا ہی سمجھے کہ یہ بچھو میرے گھر میں سے گئے, یہ سانپ اور بچھو جو میرے گھر میں آئے تھے اچھا ہوا کہ گئے, ورنہ میرے بچوں کو کاٹ لیتے. یہ سمجھ کر اپنے گھر کو خالی کرے ان چیزوں سے. صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب جس کا سود کا پیسہ کسی کے اوپر باقی ہو کوئی بھی مانگ نہیں سکتا سود کا پیسہ. اصلی جو قرض دیا تھا وہ مانگ لے, میں نے تجھے 10,000 قرض دیا تھا وہ واپس کر دے, اور جو سود ہے وہ گیا. پورے عرب میں جس کسی کا پیسہ کسی کے اوپر باقی ہو وہ مانگ نہیں سکتا, وہ سب کا سب معاف. اور سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب, وہ کسی زمانے میں یہ کاروبار کرتے تھے, تو قرض میں دیتے تھے اور سود. عباس ابن عبد المطلب کا جو قرض جو سود کے پیسے باقی ہے وہ سب کے سب میں معاف کرتا ہوں, آپ نے اس کا اعلان کرنا چاہیے. وہ مانگیں گے بھی نہیں اور دینا بھی نہیں, البتہ جو اصلی مال قرض میں دیا تھا وہ واپس مانگ سکتا ہے. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ ہمیشہ رہنے کو کیا فرمایا کہ اگر اس کو حلال کہے گا تو, اور حرام سمجھتے ہوئے اور حرام کہتے ہوئے اگر کر لیا تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, لیکن وہ مرتد نہیں کہا جائے گا, اس کو ایمان سے نکلا ہوا نہیں کہیں گے. آگے کی آیت میں فرمایا اللہ مٹاتے ہیں سود کو اور بڑھاتے ہیں صدقات کو. یہ مٹانا آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی, کبھی کبھی یہ تماشا دنیا میں بھی ہوتا ہے. آدمی اوپر چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے, وہ بلون ہوتا ہے پھگا گیس بھر کر اڑا اور اوپر جا کر پھوٹا پھس ہو گیا نیچے پورا کا پورا. ہر مہینے کچھ نہ کچھ نئے, اور سمجھتے ہیں کہ بس جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اوپر, چاند اور مریخ تک پھیلیں گے نہیں, لیکن ایک دم سے وہ پھنکا بلون کا پھٹ جاتا ہے اور آدمی نیچے آ جاتا ہے, پورا شہر اس کا تماشا دیکھتا ہے. کیا ہوا تو بینک رپ ہو گئے. کبھی تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے تو بہرحال ہے. یہ ایک عجیب بات فرمائی, وہ ان کی صدقات, صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. یہ بڑھانا کیا ہے؟ یہاں پہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سود سے مال ختم اور صدقہ سے بڑھا. حالانکہ آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے اور آپ نے کسی کو صدقہ دیا تو آپ کی جیب میں سے کم ہوئے یا بڑھے؟ یہ میں کسی کو دے دوں تو میری جیب میں کم ہوئے یا بڑھے؟ میں آنکھوں سے تو کیا نظر آتا ہے, آنکھوں سے تو یہی نظر آتا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ بڑھے. اور کوئی کسی سے سود کے پیسے لے اور اپنی جیب میں رکھے تو جیب میں کم ہوئے کہ بڑھے؟ آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان اسی کا نام ہے. جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کے خلاف قرآن کی بات کو مان لینا کہ نہیں وہ بڑھے, تو بڑا ہوا تمہیں نظر آ رہے یا نہ آ رہے, اور وہ گھٹے, وہ گھٹا ہوا تمہیں نظر آ رہے یا نہ آ رہے, وہ ایک دم سے آتا نہیں ہے. ایمان اسی کا نام ہے. تین نعمتیں, نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے کل تین نعمتیں ہیں. ایک تو ہوا آنکھوں سے کان سے زبان سے کڑوا ہے میٹھا ہے آواز. ایک عقل, عقل سے آدمی سوچتا ہے یہ نفع ہے یہ نقصان ہے یہ نفع ہے یہ نقصان ہے, لیکن ہوا سے اور عقل سے جو نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے, اس کی لمٹ ہے. آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے؟ بس یہاں تک دیکھ سکتی ہے, دیوار کے پیچھے کی کیا کیا چیزیں وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. عقل کتنا سوچ سکتی ہے؟ جتنا ہمارے مشاہدے میں ہے. قبر میں آپ نے میت کو رکھ دیا, اس کے بعد اندر کیا ہو رہا ہے آپ آنکھوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اندر میں کیا ہو رہا ہے. عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ اندر میں کیا ہو رہا ہے, وہ تو وہی بتلائے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو لے کر آئے وہ وہی بتلائے گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور نبی کی بات کو مان لینا یہی کلمے کا خلاصہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے انسان کو چاہے کہ اپنے حواس کو بھی اور اپنی عقل کو بھی دونوں کے اوپر کنٹرول رکھے, اور جہاں یہ تقابل ہو مقابلہ ہو کہ عقل کچھ کہتی ہے شریعت کچھ کہتی ہے تو عقل کو کوٹنی باندھ کر ڈسٹبن میں پھینک دے، یہاں تیرا کام نہیں ہے، یہاں نبی کا کام ہے، وہ جو کہیں گے وہ بات پکی، تیری بات پاپولر۔ یہی حال آنکھوں سے کان سے ہر چیز جو بات سمجھ میں آوے نہیں۔ قرآن یہ سب سے بڑی نعمت ہے، عظیم الشان جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں، اور یہ ہمیں دے کر شیخ حاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اس زمانے میں، جب میں مکتب جانے لگا تو میری ماں نے میرے لیے ایک ریگ بنائی اور اس میں بہت قیمتی ڈائمنڈ رکھتا، بہت قیمتی ڈائمنڈ۔ میں آتا جاتا آتا جاتا مدرسے، ایک دن راستے میں مجھ کو ایک تھگ ملا، چاکلیٹ کا پاکٹ لے کر، کہے تیری رنگ منہ میں رکھ کیسی لگتی ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں، یہ سویٹ منہ میں رکھ، سویٹ کیسا لگتا ہے؟ بدلا کرے گا، یہ پاکٹ لے لے اور یہ رنگ مجھے دے دے، کیونکہ بدلنا ہے بچے کو، اور کیا چاہیے، کرسپ اور چاکلیٹ۔ میں نے وہ چاکلیٹ کا پاکٹ لیا اور رنگ نکال کر دے دی، خوشی خوشی گھر پر آیا، ماں بیٹا یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا، ماں نے سر پکڑے، بیٹا تم نے کیا کیا؟ اس میں جو ڈائمنڈ تھا اتنا قیمتی اتنا قیمتی اتنا قیمتی کہ پوری زندگی تو اسے سویٹ اور چاکلیٹ کھاتا رہتا، کبھی ختم نہ ہوتے وہ، لیکن تو نے ایک پاکٹ کے بدلے میں وہ دے دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ڈائمنڈ دے کر گئے کہ اس ڈائمنڈ کی حفاظت کرو گے تو جنت میں جا کر وہ نعمتیں کھاؤ گے، وہ نعمتیں کھاؤ گے، وہ نعمتیں کھاؤ گے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا ہمارے پاس آئی تھگ بن کر کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ الیکٹرانک ہے، یہ نیٹ ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ کھلا، یہ قسم قسم کی چیزیں لے کر آئی، دیکھیے یہ لے لو اور اس کو رکھ دو، ایک طرف وہ تیار ہے، یہاں تیار ہے کہ وہ ڈائمنڈ دے کر گئے تھے۔ شیخ صاحبی فرماتے ہیں اتنا قیمتی اتنا قیمتی کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے تم نعمتیں کھاتے نعمتیں کھاتے، لیکن دنیا نے تم کو ٹھگا، دنیا نے امت کو ٹھگا اور وہ ٹھگائی کر کے نعمتیں لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ خدا والا الحمد للہ۔